بسم الله الرحمن الرحيم خبر إنا وأخواتها بل جنس مرفوعنا یاد مرفوعاتنا خبر د إنا او د هغې د اشباه او د امثالو دی چې هغه پنځه حروف دی باقی د حروف مشبه بالفعل نه چې هغه انا کانا لکنا لیتا او لعلا دی. خبره باندې پوه شوی په دې مقام کې مصنف رحمه الله بعض نور مرفوعات ذکر کوي چې هغه د ان او د هغې د اخواتو او د اشباهو هم د امثالو خبر دی. او اصل عبارت دسې دی: منه خبر ان یا منها خبر ان. سوال واردیږي چې اخوات دا خو په ذوی الروح او په ذوی العقولو کې راځي، او خبر د ان او د هغې امثال او اشباه دا خو کلمات دي، ذوی روح نه دي، ذوی العقول نه دي. نو ماتین څنګه ویلي و اخواته؟ جواب د هغې نه دا دی چې د اخوات نه مراد امثال او اشباه دي، او څرنګه چې د اخواتو په مابین کې مشابهت وي که نه وي که نه، نو دغه رنګې د دې حروفو په مابین کې مشابهت و په عمل کې، او خپل مابین کې تماثل او تقارب و، نو د دې وجه نه په دې باندې اطلاق د اخواتو وشو. پوه شو په دې باندې؟ هو المسند بعد دخول هذه الحروف. دا خبر د انا دا به مسند وي، بل شي ته به اسناد شوی وي، بعد دخول هذه الحروف پس د داخلیدلو د یو د دې حروفونه، پس د دخول د یو د دې حروفونه. او مراد د دخول نه ای طالبانو ایراد د دوی دی، د پاره د ایراد د اثر د دوی په چا کې؟ په اسم او په خبر کې. په اسم او په خبر کې. طالبانو په دې مقام کې دو مذهب دي. څو دي؟ دو مذهب دي. یو مذهب د کوفیینو دی او بل مذهب د جمهور نحاتو دی. مذهب د جمهور نحاتو دا دی چې دا حروف مشبه بالفعل دی، به صرف عمل په چا کې کوي؟ دا صرف عمل به په یو کې کوي او په بل کې عمل نشي کولی. خیل دی که نه دی؟ ځکه چې حروف مشبه بالفعل دا حروف دي او حروف ضعیف، نو دی به عمل پس کې کوي؟ دا په یو کې کوي، اسم ته به نصب ورکوي خو رپې ته خبر نشي ورکولی، ځکه چې د حروف مشبه بالفعل د دې عامل چې کوم دی دا معنوي دي. څه دی؟ معنوي دي. نو دی ضعیف دی په عمل کې، نو یو اسم ته به نصب ورکوي خو خبر طرفه نشي ورکولی. خبر باندې پوهېږي که نه؟ لیکن جمهور نحات وایي چې د دیو مشابهت راغلی دی د چا سره؟ د فعل سره. مشابهت راغلی چا سره؟ د فعل سره راغلی دی، او لبزن او معنن دواړه، او عامل او فعل چې کوم دی دا عامل قوي دی، عامل قویه دی. نو حروف مشبه بالفعل دی به معامل قویه وي. خبر باندې پوهېږي؟ جمهور نحات وایي چې حروف مشبه بالفعل د دې مشابهت راغله د فعل سره لفظن او معنن دواړه او فعل عامل قوی دی نو د دې وجنا حروف مشبه بالفعل د هم عامل قوی وګرځیدل وز د دې مشابهت د فعل سره لفظن څنګه دی مشابهت د فعل سره لفظن دی په ثلاثیت او په رباعیت کې پیل چې څنګه رباعی او ثلاثی راځي نو دا حروف مشبه بالفعل ما ثلاثی او رباعی راځي درنګ سرنګ چې په فعل کې ادغام کیږي او په غیب سے کاف خطابی ملحق کیږي او نونی وقایا په فعل پورې ملحق کیږي ابرانه پوي ګانا نو په دې حروف مشبه بالفعل پسې به هما الحاق د کاف خطابی کیږي الحاق د نونی وقایه کیږي او په دې کې ادغام کیږي نو مشابهت د پیل سره لفظن په دې طریقه باندې او مشابهت د فعل سره معنن دا دی چې معنا د انا او معنا د انا حقق ده چې معنا د انا او د انا حقق ده او شمی والا وی چې معنی حققتو ده په هر حال که حققتو وی وی که حققه وی وی څلګنه نو معنا د ان او د ان حقق ده چې ده حقق ده معنا د لتا چې ده ترجا ده چې ترجا ده معنا د لکن اغه استدرک ده دا معنی دي کنه معنی د فعل دي نو د دې وجنا مشابهت د فعل سره لفظن او معنا نشته دی نو د عامل قویه وګرځیده به دویمه خبره دا زده کی چې د فعل لپاره دو عمل دي د فعل لپاره دو عمل دي یو عمل اصلي دی او بل عمل فرعي دی د فعل عمل اصلي تقدیم د مرفوع دی په منصوب باندې بیا عمل اصلی د فعل او بل د فعل عمل فرعی دی چې هغه تقدیم د منصوب دی په مرفوع باندې خبره باندې پوهیږي نو حروف مشبه بالفعل ته عمل فرعی ورکړی شوی دی ورکړی شوی دی عمل فرعی دا دی چې په دې کې به منصوب مقدم وي په مرفوع باندې فعل عمل فرعي حروف مشبه بالفعل تا ورکړی شوی دی امره مان تاسو نه پوښ به په دې مقام کې دا یو اعتراض واردېږي چې ستا دا تعریف د خبر د ان مانع نه شو د دخول د غیر نه داخل پکې یقومو شو په دې ترکیب کې چې ان زیدن یقوم ابوه ان زیدن یقوم ابوه ای طالبانو دلته یقوم مسند ده پس د دخول د اننا او سره ده نه چې یوازې یقوم خبر نه ده بلکې یقوم ابوه ان زیدن یقوم ابوه ان زیدن یقوم ابوه مجموعه یقوم ابوه دا جمله خبر ده ایواز یقوم خبر نه ده سوال ما پوښ سوال دا ده چې تعریف د خبر د ان ده صادقیږي په یقوم باندې په دې ترکیب کې چې ان زیدن یقوم ابوه دلته یقوم خبر مسند ده خبر د ان ده خو سره د دینه چې واځي یقوم مسند نه ده خبر د انن ده بلکې یقوم ابوه دا جمله دا خبر ده جواب دا ده چې مراد د هو المسندونه هغه مسند ده چې داغه اسناد شي وي اسماء ور دي حروف وتا مراد د مسند نه المسند الى اسماء هذه الحروف ده تر سمټ والا دا جواب یو کله دی هغه فرمای چې المراد بالمسند المسند الى اسماء هذه الحروف المراد بالمسند نه هغه مسند دی چې د اسماء د حروف ته اسناد شوی دی لیکن دا جواب ضعیف دی ضعیف ذکر دی چې به دا وروسته بعد دخول هذه الحروف دا عبارت مستدرک دی لازمی کی استدراک دا بعد دخول هذه الحروف او دویم جواب داده چه مراد نا مسند نا اسم مسند ده مراد نا مسند نا اسم مسند ده او یقومو فعل مسند ده خوال دا جوابم ضعیف ده دا جوابم زکا پا دی صورت کی با احتیاج رازی تاویل جملی تا پا اسم مفرد سرا دی صورت کی با تاویل تا حاجت رازی چتا کلا یو خبر جمله واقعی شی بیا با داغی تاویل پس رکی مفرد سرا کی پس اولا او حق پا جواب کی دادا اولا پا جواب کی دادا چه مراد دخول نه مراد دخول اراد د دوی دی اراد د دوی دی د فار د اراس د اثر د دوی په اسم او په خبر کې لبزنوی که محلنوی او که تقدیرنوی موشو پا دی معنی کنه مثل ان زیدن قائمون دی مثال دی کرکی ان حرب ده حروف مشبه بالفعل نه زیادن ده اسم ده ان ده او قائمون چه شه ده ده خبر ده ده پاره ده ان دل ده تاسو ده سوال وکی چه ده قائمون خو خبر ده پا غیر دخول ده ان نه مسند ده کنه ده پا غیر دخول ده اننا قائمون خبر ده مسند ده نو تسنگوه چه المسند بعد دخول هذه الحروف جواب داده چه زمانگا مراد ده اسناد نه اسناد جدید مراد ده مراد ده اسناد نه اسناد جدید مراد ده خواه و امره کامر خبر المفتدا الا فی تقدیمه و امره شان ده خبر ده ان و امره حکم ده خبر ده ان ده پشان یا پشان ده حکم ده خبر ده مبتدا ده ده خبر ده ان شان ده ده امر ده ده حکم دسه ده لکه سنجه ده خبر ده مبتدا کم امر و کم شانو خبر ما نپویگی پس کی په اقسامو کم سگی په احکامو کم او په شرایطو کم شان د خبر د ان په شان د خبر د مفتدا ده په اقسامو کې په احکامو کې او په شرایطو کې په اقسامو کې څنګه چې خبر د مفتدا مفرد راته کنه راته جمله راتله کنه راتله د قرنګ خبر د انابه جمله مرزي او مفرد مرزي خبر ما تاسو پوښ کو پوین شو په احکام کې هم د څه دي چې خبر د مبتدا ای طالبانو موحد راته کن راته متعدد راته کن راته مذکر راته مذکور راته کن راته محذوب راته د قرنګ خبر د انابه هم سوي دا کله واحد وي کله متعدد وي خبر ما نه پوی کنه کله به مذکور یو کله به محذوف او په شرایطو کې هم داره چې تاسو مخ کې واوریدل چې کله خبر جمله راشي نه پای کې لابودی له د عاید نه مخکې تیر شو که تیر نه شوله چې کله خبر به مبتدا جمله وي نو هلته تاسو ته ویلي وو مخکې چې پای کې بلابودی وي ده فلا بد من عاید وقد یکون جمله مثل زید ابوه قائم و زید قام ابوه فلا بد من عائد نو چکل خبر ده انا جمله واقع شی نو آل تا بم لابودی ویده عائد نا خبر ما انتونش یعنی لند سبق حاصل دا شو چه خبر دا اینا پشان دا خبر دا مفتدا ده. البته اعتراض باری بگی اعتراض داده چه بعضی دا احکام دا خبر دا مفتدا نا خداو چه پا بعضی صورتونه که تقدیم دا خبر پا مفتدا بانه واجب کلمو کنو نو این زیدون اینا لکه اینا زیدون خبر مقدمو او زیدون مبتدا مؤخره و لکه ویلیو کنه چه کلا صدارت ده کلام معنی مشتمل نو آل ده به تقدیم سوی ده واجب ببی نو اینا خبر مقدمو او زیدون مبتدا مؤخره و حالان که دل ده چه کم ده پایبان اینا نشی داخل دله یا اعتراض پا دوسی طریقی بانده وکی بالپاز دیگر اعتراض وکی اعتراض داده چه توه چه هر کلا امر د خبر د اینا پشان د امر د خبر د مبتدا ده نبیا خو پا کار داده چه اینا این زیدون اویلشی اینا این زیدون دی اویلشی حران که اینا این زیدون نشی اویلی خبر مانی پوی داغه جواب داده چه امر د خبر د اینا پشان د خبر د مبتدا ده په وخت د عدم مانع کې په وخت د عدم مانع کله مانع نه موجود او مانع دلته موجود ده هغه داده چې ان راځي د پاره تحقق او د یقین او اینا د پاره د استبهام ده او استبهام مفید د پاره د شک ده خبر نه پوهیږي او په مابین د یقین او د تحقق او د شک کې څه شی دی منافات دی که نه دی نو اجتماع د نقیزې نو راځي نو د دې وجې نه دلته نشي تلی یا دویم جواب دا دی چې امر د خبر د انا په شان د خبر د مبتدا دی خو پس د تقرر د دې نه چې دا خبر د انا دی پس د تقرر د دې نه او دلته اینه هو خبر د اینا نه ده دلته خبر د اینا نه ده خو شو په دې باندې نو د وژنې اعتراض نه واردېږي و امره امر د خبر د اینا په شان د امر او په شان د حکم د خبر د مبتدا ده الا فی تقدیمه مگر په تقدیم د خبر د اینا په اسم د اینا باندې ته طالبانو خبر په مبتدا باندې مقدم کېدلی شي تصور کن دا خبر مقدم دی او دا مبتدا ما خبره ده خو لیکن خبر د اینا په اسم د اینا باندې نشي مقدم کېدلی ځکه نشي چې بے با عمل پر عباطل شي بے با عمل پر عباطل شي ځکه دلته چې منګه خبر مقدم کو څوک ده نه تقدیم د مرفوع به منصوب نه راځي تقدیم څه راځي ځکه اسم مرفوع غواړي او خبر منصوب غواړي نو دلته تقدیم د مرفوع راځي په منصوب باندې او حالان کې نحات خو دې ته عمل فرعي ورکړی دی نحات دې ته چې منصوب به مقدم به مرفوع باندې نو د دې وجه نه په تقدیم کې په شان د خبر د مبتدا نه دی چې دلته به خبر د انا په اسم د انا باندې نشي مقدم کېدلی الا اذا کان ظرفا لا سبق و سبا وایو انشاءالله.